știință și credință. Și bun găsit, stimați ascultători, la prima ediție a emisiunii Medicină, Știință și Credință. O nouă emisiune aici la Radio Dobrogea, pe care o veți găsi pe 99,7 FM în fiecare marți și joi, începând cu orele 14. Această ediție are un invitat unic și permanent, este vorba de domnul doctor profesor universitar Vasile Sârbu, șeful clinicii de chirurgie de la Spitalul Clinic Județean Constanța. Domnule doctor, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Dobrogea! Vă mulțumesc dumneavoastră și îi rog pe ascultătorii emisiunii noastre să-și rezerve, dacă vor putea, măcar marțea sau joia, dacă nu pot marțea, să rezerve un segment din viața lor pentru a-și cunoaște mai bine sănătatea, pentru a cunoaște mai bine medicina, pentru a-L cunoaște mai bine și pe Dumnezeu. Mă bucur de asemenea că această emisiune este difuzată printr-un post de radio creștin, printr-un post de radio religios, pentru că mă gândesc că oamenii, ascultând această emisiune, vor avea sufletul cu o chemare în plus spre a-și cunoaște trupul, bolile de care poate suferi, bolile sufletului, în ce măsură le poate vindeca știința, în ce măsură le poate vindeca și credința, cum să aleagă între bine și rău, pentru că pe piața ideilor medicale a început să se priceapă foarte multă lume, sunt tot felul de recomandări care ne vin din diverse direcții și practic omul zilelor noastre nu prea știe dacă a nimerit calea cea bună spre a-și vindeca o boală sau alta, nu prea știe dacă a ajuns la doctorul cel bun, la doctorul cel fără de arginți, care să nu facă imposibilă vindecarea sa din motive materiale, la doctorul cel mai apropiat sufletește de om. Și iată o grămadă întreagă de teme care le vom dezvolta în emisiunile noastre. Dar eu, cu mai mulți ani în urmă, mi-am propus o astfel de emisiune, o doream în vremea aceea și televizată, deși imaginea mea sau a unui studio de televiziune nu îmbunătățește cu nimic gradul științific și gradul de pricepere, de percepție a lucrurilor. Se pot aduce planșe, se pot prezenta grafice, e mai ușor la televiziune ca la radio să... Sperăm că veți avea și un post de televiziune nu peste multă vreme, să avem un post de televiziune dobrogean cu astfel de prioritate. Și ce-mi propuneam atunci și ce-mi propun și astăzi? Datorită faptului că foarte multe boli sunt necunoscute oamenilor, ele ajung la medici într-un stadiu foarte avansat, o parte dintre acești bolnavi nu-i mai putem salva și poate că oamenii se gândesc atunci că medicina are o lipsă, că nu este bine dotat un spital, că nu este bine mobilată mintea unui doctor, că poate cineva a greșit un diagnostic. În sfârșit, interpretările sunt foarte multe care se pot da, însă un lucru este sigur. Pentru a face un progres în domeniul descoperirii precoce a bolilor, în faza lor vindecabilă, majoritatea bolilor de pe pământ fiind vindecabile, atât cele sufletești cât și cele trupești, atât din perspectiva științei cât și din perspectiva credinței, eu în fiecare emisiune voi arăta această osmoză de vindecare simultană a trupului și a sufletului, pentru că există foarte mulți oameni care își vindecă o anumită boală, dar rămân cu o suferință psihică grozavă. Foarte multe artiste le-am văzut în ultimul timp la televiziune care au avut tumor de sân și care rămân așa afectate, se vede pe chipul lor că se află într-o stare ciudată puțin, nu? Încă nu li s-a vindecat rana sufletească a momentului când au aflat că au un astfel de diagnostic, deși în realitate ele sunt vindecate sub toate aspectele. Din acest motiv mă gândisem să iau pe rând patologia umană, atâta cât o știu eu sau cât pot eu să o exprim pe înțelesul unor oameni care sunt profani între ale medicinii, și să mă gândesc așa că poate în câțiva ani să termine fiecare dintre ascultătorii noștri o mini-facultate de medicină și poate că la un moment dat să ne și întâlnim cu ascultătorii noștri, să facem întâlniri poate chiar aici, într-o sală a dumneavoastră, la Arhiepiscopie sau în orice alt loc, în care să mărturisească că au învățat aproape totul ca un student la medicină despre bolile care afectează trupul nostru, corpul nostru. Aș vrea să știe ascultătorii noștri un lucru fundamental, că sigur, sunt foarte mulți vindecători, îngăduiți și de lege în unele țări, de legi în unele țări. Cu toate acestea, cea mai mare încredere dintre toți trebuie să o acorde medicului. Însă, deși s-ar putea, dumneavoastră, stimați ascultători, s-ar putea să-mi spuneți, domnul profesor Sârbu, sau domnul doctor, sau dragă Vasilica, sau cum doriți dumneavoastră, nu mă supăr nici cum. Dragule, uite, eu am întâlnit un om care avea o bilă mică legată de o ață și o mișca prin fața ochilor mei. Eu aveam o boală gravă de stomac, îmi spuseseră doctorii că am o afecțiune destul de severă, și după vreo 6 ședințe, care le-am plătit cu 500 de mii de lei una, o ședință, o întâlnire cu el, mi-a mișcat această biluță prin fața ochilor și m-am vindecat. Sau să găsiți pe cineva care să vă spună, domnule, dumneavoastră aveți o boală de rinichi și eu vă recomand dumneavoastră să vă puneți pe spate, în dreptul rinichilor, o blană de ied ca să vă țină cald și rinichii dumneavoastră se vor vindeca. Și într-adevăr mi-am pus o blană de ied sau de iepure sau de ceva și am ținut căldură în dreptul rinichilor și rinichii nu mai mă dor. Și eu cred că mielul acela sau iedul acela m-a vindecat. Sigur că această idee că o metodă empirică poate vindeca o boală pare ceva care să nu deranjeze pe om. În fond, dacă un om se simte bine, nu e nicio problemă. Unde apare totuși problema? Că o problemă există. Această problemă, care este și foarte serioasă în același timp, se referă la faptul că un om căruia i-au trecut durerile într-o anumită regiune, de exemplu în regiunea lombară, la exemplu pe care vi l-am dat cu rinichii, nu înseamnă că s-a vindecat de rinichi. Înseamnă că organismul său se află într-o fază fără dureri și nu putem deduce faptul că o astfel de metodă empirică ne-a vindecat de ceva. Este o problemă aceasta. Să credem că mișcând o biluță în fața ochilor ne-am vindecat de o anume boală sau că așezând, cum v-am spus, o zonă care să încălzească lojele în care se află rinichii, nu ne mai doare, nu ne mai doare atunci. De regulă oamenii spun că dacă a dispărut durerea, s-a terminat s-a cu boala. Terminat. Și dumneavoastră, iubiți ascultători, veți spune, domnule, chiar dacă nu m-am vindecat, dar dacă mă simt bine pentru o vreme, tot este bine. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că orice procedură care te face pentru o vreme să te simți bine, este valoroasă, cu un mic amendament. Să nu fie vorba de o boală incurabilă, care înaintează în acest timp, în care ai falsa impresie că te simți bine, și ajunge într-un stadiu în care știința medicală să nu mai poată rezolva. Aici se găsesc foarte multe afecțiuni. De exemplu, bolile cardiace, în care există foarte bine pusă la punct știința vizualizării coronarelor, a vaselor care hrănesc cordul în zilele noastre. Acestea se pot vedea. Se poate observa științific prin medicină unde au niște obstacole aceste vase. Sau cancerele. Există la ora actuală o mulțime de metode de a decela cancerele într-o fază de început a lor. Ei bine, dacă acest falset, această imagine falsă că te simți bine, face să se depășească momentul în care o boală s-ar fi vindecat științific, putem considera că acel om care îți face recomandări fără a cunoaște medicina, este un mic criminal deghizat. Și atunci dumneavoastră mă veți întreba, bine, domnul doctor, și atunci cum cunoaștem noi adevărul? Pentru că medicina însăși se inspiră deseori din tradițiile popoarelor, multe medicamente se extrag din plante, multe cunoștințe medicale au plecat de la experiența ancestrală a poporului sau a popoarelor. Și eu am să vă spun cum puteți deosebi adevărații cunoscători ai patologiei bolilor umane de falși cunoscători. În primul rând, un lucru să fie foarte clar. Atunci când un cetățean, la televizor, în particular, pe un cabinet cu afiș mare sau pe o altă cale intrat în contact cu bolnavii, susține că are o metodă care vindecă foarte multe boli și foarte diferite una de alta, el este un mic escroc. Pentru că bolile au explicații foarte diferite unele de altele, astfel încât nu există un așa numit panaceu care să vindece, de exemplu, și o boală a sistemului nervos și o infecție, să zicem, infecția cu virus hepatitic și să vindece și o fractură, să zicem. Când cineva vă va spune sau îl veți auzi că el vindecă mai multe boli, de exemplu, surditatea, hipertensiunea și psoriazisul, care este o boală a pielii. Deci când veți auzi pe un astfel de om, un astfel de om care se autoelogiază cu metodele lui cunoscătoare în medicină, că vindecă mai multe boli din domenii diferite, să știți că cu o probabilitate foarte aproape de 100%, dar aș putea spune chiar de 100%, că nu vindecă pe nimeni. Pentru că mecanismele fiind diferite ale fiecărei boli, el nu poate deține un produs, fie el din frunze de aloe, fie el din rădăcini de, sau din solți de rechin, sau, eu știu, biluțe, sau... Păi da, acum vedem că e la modă tot felul de produse naturiste, vindecă de la cap până la picioare. Până la picioare. Deci, unul care vă va spune acest lucru, să nu vă supărați pe el, vrea și el să trăiască, vrea și el să facă rost de un ban, muncit în fond, pentru că... E o muncă de convingere, nu? E o muncă și din partea lui să vă păcălească. Poate fi și el un om bolnav. Și el chiar să creadă într-o astfel de metodă, însă să nu-l credeți. Pentru că el nu poate să vindece boli care sunt foarte diferite. Dumneavoastră vă puteți da seama și mai ușor, de exemplu, dacă aveți un defect la o mașină în carburator și aveți și rugină pe tablă și vine cineva și vă spune, eu vă dau această bucățică de cârpă cu care ștergeți tabla și ștergeți și carburatorul și va dispare rugina de pe tablă și va merge motorul bine și eventual vă reduc și consumul de benzină și eventual vă fac și mașina cu nu știu ce calități să-i crească randamentul. Vă dați seama că acest lucru nu e posibil chiar din exemplu pe care vi l-am dat eu, dar exemplele sunt nesfârșite aici. Deci orice vindecător empiric, fără atestat medical, care vindecă boli diferite ca mecanism din diverse zone ale corpului, cu același produs, trebuie în linii foarte mari să vă trezească dumneavoastră îndoiala. O altă categorie, un alt mod de a recunoaște aceste lucruri, aceste fenomene, ca să spun așa, îl reprezintă o expresie care este la mare mod acum, că produsul pe care vi-l recomand eu scoate toxinele din corp. Da, e argila. Bine cunoscută argila. Sunt o mulțime de lucruri, care apar în ziare, la televizor, că elimină toxinele din organism. În primul rând, acești oameni care reclamă că fac aceste lucruri, că elimină toxinele din corp prin produsele lor, vă anunț, stimați ascultători, că vor primi fiecare premiul Nobel, pentru că toți bolnavii care mor intoxicați pe pământ, de ciuperci, de infecții microbiene, mor prin toxine microbiene, mor pentru că noi, mediciniștii, adică medicina, nu a reușit încă să aibă un mijloc prin care să dea afară aceste toxine pe vreo cale. Și cine va reuși să elimine toxinele din corp, va fi un om care nu va primi numai premiul Nobel, va fi laureat și toată planeta îl va binecuvânta, va avea statui în toate orașele. Ei nu știu, acești oameni care susțin asemenea lucruri, că au produse care elimină toxinele din corp, ei nu știu ce sunt toxinele, nu le-au văzut, n-au auzit. Profită de faptul că în mintea oamenilor există ideea că uneori organismul este intoxicat. Cum vă puteți dumneavoastră imagina că au murit în țara noastră atâția oameni intoxicați cu ciuperci? Și că acești eliminatori de toxine care mișună pe la noi prin țară și prin alte țări nu s-au dus la un spital aflând că acolo e o fetiță care este în comă, moare, împreună cu toată familia au murit uneori, nu? Adică să demonstreze faptic să demonstreze, că funcționează sau metoda. Măcar să ajute oamenii să elimine toxinele botulinice sau alte toxine. Vă dați seama că este și un păcat dacă au știut cumva cum să elimine toxinele și nu s-au dus să ajute un om. Aș vrea să vă spun că toxinele cele mai frecvente, nu e vorba de toxine, intoxicațiile sau toxi-infecțiile alimentare, care există și ele și pe care nu le pot rezolva acești vindecători, dar există cel mai frecvent în patologia umană toxinele microbiene. Unele dintre ele sunt în interiorul microbilor, altele le excretă microbii, exotoxinele, la exterior. Și acestea sunt foarte otrăvitoare. Nu numai că niște șarlatani nu pot să le elimine, dar eu vă spun că dacă am avea într-o sticluță mică de Pepsi de 250 de grame, dacă vă amintiți dumneavoastră, stimați ascultători, sticluțele acelea mici de Pepsi, o sticluță plină cu toxine microbiene, deci cantitatea dintr-o sticluță omoară toți oamenii de pe planetă. Ca dumneavoastră să înțelegeți ce grave sunt toxinele microbiene. O simplă microbiene, sticluță de suc. O singură sticluță de suc plină cu toxine microbiene ar putea să omoare toată planeta. Bineînțeles că aceste toxine nu există în asemenea concentrație în corpul omenesc. Dar aș vrea să vă spun că toate femeile care în istoria recentă a României au murit datorită curetajelor empirice sau încercărilor empirice de a-și întrerupe sarcina, au murit datorită toxinelor microbiene. Practic au făcut o mică rană, încercând să-și întrerupă sarcina, prin care au pătruns niște microbi care au secretat toxine în sânge și femeia n-a mai putut fi salvată nici măcar de spitalele cele mai dotate. Deci când vine cineva și vă va spune dumneavoastră, iată, produsul meu scoate toxinele din corp, dumneavoastră să-l priviți în ochi și să spui, domnule, dumneata nu-l ai pe Dumnezeu, nu ai teamă de nimeni, încerci să-mi vinzi un falset. Mă minți în față. Mă minți în față. N-ai văzut o toxină, nu știi ce este o toxină și vă va întreba, dar dumneavoastră de unde știți ce sunt toxinele? Și dumneavoastră să-i spuneți la radio nostru Dobrogean, la o emisiune Știință și Credință, eu am aflat că toxinele nu pot să fie eliminate din corp, așa cum spun oamenii. Și poate că dacă doctorii vor descoperi odată o metodă, folosind chiar acești empiriști cu ideile lor, acei medici vor fi, nu binecuvântați, vor fi iubiți de toată planeta, de toată populația planetei. Categoric, organismul nostru poate fi intoxicat. El trebuie atunci să ajungă într-un spital, într-un mediu în care toxinele acestea pot fi filtrate, sângele omului poate fi filtrat, diureza poate fi mărită, urina în cantități mai mari. Dar ca să vă spună cineva că el este un vindecător care vă scoate toxinele din corp timp de 6 luni sau 8 luni și că dumneavoastră nu veți mai avea toxine, în primul rând, nu se știe dacă aveți vreo toxină în corp, în principiu nu aveți, spre binele dumneavoastră. Din moment ce ne simțim moment ce ascultați această emisiune, să-i spuneți, domnule drag, dumneavoastră, dumneata, ai văzut vreodată o toxină? Da. Cum arată ea la microscop? Unde ați văzut-o? Ați scos-o prin piele, prin transpirație? Ați dat transpirația la analize undeva și va ieși că în ea s-a concentrat toxina după produsul pe care dumneavoastră mi-l dați mie? Și în principiu, metodele astea de fapt ce fac? Păcălesc oamenii, nu sunt bune la nimic. Metodele păcălesc oamenii. Să nu înțeleagă ascultătorii noștri că în popor nu există metode foarte vechi care sunt ajutătoare ale sănătății. Categoric, acestea sunt acceptate de medicină. Și cei care le recomandă sunt acceptați de medicină. De exemplu, știe toată lumea că dacă bei un ceai de tei, te liniștești seara. Știe toată lumea că dacă bei un ceai de coz de cireșe sau de mătasa de porumb, urinezi mai mult. Deci acolo există substanțe care sunt cunoscute de medicină, în general sunt cunoscute, care au astfel de efecte asupra corpului uman. Asta nu înseamnă că ele sunt acele substanțe care vindecă, de exemplu, cancerul, sau vindecă hipertensiunea, sau vindecă diabetul, sau vindecă nu știu ce boală.